ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przedstawiciele resortu zdrowia i protestujących medyków wracają dziś do negocjacji. Hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września oddała polska para prezydencka. Już od pół roku w białoruskim areszcie są Polacy, Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Dziś kolejna runda rozmów między Ministerstwem Zdrowia a protestującymi medykami. Przedstawiciele obu stron spotkają się o 11 w warszawskim Centrum Dialog. Na ostatnim spotkaniu we wtorek protestujący omówili z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem swoje postulaty. To m.in. podwyżki, zatrudnienie dodatkowej kadry, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy oraz zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. W ocenie ministerstwa zrealizowanie wszystkich postulatów kosztowałoby ponad 100 miliardów złotych, co przekracza obecne możliwości budżetu. Dziś rząd ma więc przedstawić kontrpropozycję, mówi Piotr Bromber. Szukamy porozumienia, szukamy kompromisu. Wymieniliśmy się argumentami. Przedstawiciele resortu zdrowia mają dziś również pokazać, w jaki sposób wyliczyli, że postulaty medyków kosztowałyby ponad 100 miliardów. W ocenie protestujących ta kwota jest zawyżona, mówi Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Nadal deklarujemy pełną gotowość do rozmów i współpracy. Wczoraj rząd doszedł do porozumienia ze związkami ratowników medycznych. Protestują jednak również inne grupy zawodowe w służbie zdrowia. Z nimi rozmowy trwają. Karol Surówka, Polskie Radio. Hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku oddali przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Para prezydencka zatrzymała się przy pomniku ofiar i odwiedziła Muzeum Zamachów na World Trade Center. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec pod drzewem przetrwania upamiętniającym osoby, które przeżyły zamachy. Następnie wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przeszli wokół dwóch kwadratowych basenów, po krawędziach których spływa woda, tworząc swoisty wodospad. Para prezydencka zatrzymywała się przy biało-czerwonych flagach umieszczonych przy nazwiskach Polaków. Prezydenta Dudę i jego małżonkę oprowadzała pani Leokadia Głogowska, która w chwili ataku na World Trade Center znajdowała się na 82 piętrze, ale udało jej się uciec. Byłam taka wzruszona, że miałam aż sama łzy, jak zobaczyłam, że i prezydent jest tak wzruszony historią. Pani prezydentowa uściskała mnie i to było przemiłe spotkanie. Po wizycie przy pomniku oraz w Muzeum Zamachów z 11 września polska para prezydencka spotkała się w konsulacie Rzeczpospolitej w Nowym Jorku z uczestnikami wydarzeń z 11 września 2001 roku oraz Amerykanami polskiego pochodzenia biorącymi udział w akcji ratunkowej. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pół roku temu do aresztu trafiła Angelika Borys. Szefową Związku Polaków na Białorusi zatrzymano w związku z upamiętnieniem żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zarzucono jej podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym, za co grozi 12 lat więzienia. Pod podobnym pretekstem uwięziono polskiego działacza społecznego Andrzeja Poczobuta. Zdaniem dziennikarza niezależnego Andrzeja Pisalnika, władze w Mińsku chcą ukarać liderów polskiej mniejszości za wykonywanie swoich obowiązków. Władze Białorusi skarżą Polaków za to, że są Polakami, czyli mamy do czynienia z rodzajem prześladowań, które są zakazane i zabronione przez wszelkie standardy i konwencje współczesne. Białoruskie organizacje obrony praw człowieka uznały liderów Związku Polaków za więźniów politycznych. Fragmenty zaginionego na Dalekim Wschodzie w Rosji samolotu AN-26 odnaleźli ratownicy. Maszyna zniknęła z radarów 40 km od Chabarowska. Na pokładzie była 6-osobowa załoga. Ratownicy na razie nie dotarli jeszcze do wraku. Ratownicy dostrzegli wrak z powietrza i skierowali w tamtą stronę zespół naziemny. Maszyna spadła około 3 km od osady Korfowskiej. Jak ustaliła agencja Interfax, załoga zaginionego samolotu testowała urządzenia przeznaczone do łączności. Wieża kontroli lotów w Chabarowsku najpierw straciła łączność z maszyną, a chwilę później samolot zniknął z radarów. Według agencji RIA Nowości łącznie w akcji ratowniczo-poszukiwawczej bierze udział ponad 70 ratowników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pokazy konkursowe, wydarzenia specjalne, spotkania branżowe, a wieczorem koncert w plenerze. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie traci tempa. Dziś m.in. debata o osiągnięciach w rekonstrukcji materiałów filmowych, mówi dyrektor artystyczny imprezy Tomasz Kolankiewicz. Dzisiaj rozmawiamy o klasyce filmowej, o tym jak tworzyć modę na polską klasykę. W ostatnich latach odrestaurowano bardzo wiele polskich filmów klasycznych. My staramy się bardzo je przypominać na festiwalu, ale staramy się też rozmawiać o tym jak promować polską klasykę za granicą, jak prezentować ją w Polsce, także online. Będziemy mieli prezentację nowych platform streamingowych powstających. Wyjątkowym wydarzeniem będzie dziś jedyny pokaz filmu niemego z 1929 roku pod tytułem Szlakiem Hańby. Część zdjęć powstała w międzywojennej Gdyni. Seans zyskał prawę muzyczną trójmiejskiej formacji jazzowej Tomasz Chyła Kwintet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Istnieje ewentualność, że Iga Świątek i Magda Linet zagrają w ćwierćfinale turnieju WTA w Ostrawie. Linet jednak musiałaby dziś wygrać z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną. Na rywalkę czeka już Świątkówna, która wczoraj po walce i wygranych dwóch setach z Jeleną Putincewą 6-4, 6-4 awansowała do czołowej ósemki. Myślę, że dla mnie tak ważnym gemem i ważnym sygnałem, że właśnie ona się nie podda, było to, jak w drugim secie już miałam 40-0 i 3 piłki na przełamanie. Ona wyszła z tej sytuacji, właściwie była jedna piłka, gdzie ja trochę wstrzymałam rękę i myślę, że gdybym miała więcej tego ogrania, to bym mogła z pewnością ją minąć, jak ona była na siatce, ale właśnie tym razem to nie wyszło. I też myślę, że nawierzchnia trochę sprzyjała temu, żeby moje ataki jakby nie były już kończącą piłką, bo tu jest po prostu bardzo wolno. I pamiętam, że jak graliśmy na US Open, to jak ktoś tak mocno przywalił, właściwie już był koniec akcji, a tutaj mimo wszystko dalej można grać. Potrzebowałam dużo cierpliwości. W półfinale w mecz zagrają Hubert Hurkacz i Jan Zieliński, którzy w ćwierćfinale turnieju ATP pod dachem pokonali Austriaków Maracha i Oswalda 6-3, 6-4. A dziś pierwsza odsłona wielkiego finału żużlowej Ekstraligi. Betar Sparta Wrocław przyjeżdża do Lublina na mecz z Motorem, mówi zawodnik gospodarzy Dominik Kubera. Rzecz można powiedzieć historyczna. To jest finał, więc tutaj faworytów nie ma. Jeżeli byliśmy w stanie dojść do finału, to równie dobrze możemy wygrać ten finał. Więc to są tylko dwa dni, dwa turnieje. Raz w Lublinie, raz na wyjeździe, więc wszystko może się zdarzyć. Mamy dość regularnych zawodników, punktujemy wszyscy równo i dobrze i myślę, że to jest na to największym plusem, największym atutem. Dzisiejszy mecz miał się odbyć w niedzielę, ale plany pokrzyżowała pogoda. Tydzień Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym to zawsze okazja, by Międzynarodowa Federacja Kolarska ogłosiła pomysły i plany na przyszłość. I w następnym roku ma się odbyć Puchar Świata i Mistrzostwa Świata na gravelach, czyli w kolarstwie szutrowym. Z założenia to długie dystanse na rowerach kolarskich z terenowymi kołami, mówi Piotr Klin, prowadzący kolarskie podcasty. Te gravele są bardzo popularne w Stanach. Rozgrywane są tam już od prawie 10 lat Mistrzostwa Świata i to specjalnie nie pod egidą UCI i to na złość koszulka Mistrza Świata gravelowego ma te same tęczowe kolory, ale do góry nogami przedstawione na koszulce mistrza, także może dojść do schizmy. Okazuje się, że kolarze też potrafią być niepokorni. Sport w Trójce już za godzinę. To raczej do góry kołami, na północy i w centrum pochmurno, ale z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie popada, a nad morzem także zagrzmi. Na południu więcej słońca, wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach w Augustowie 12 stopni, w Gdańsku i Rzeszowie 15, w Krakowie i Szczecinie 16, w Warszawie i Poznaniu 17, a we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF teraz taniej o 500 zł. Smart TV Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999 zł. Włączamy niskie ceny. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen.

17 minut po 8. Szanowni Państwo, 28 września, to jest najbliższy wtorek, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się specjalny, wyjątkowy koncert, czyli Miles Smiles, wspomnienie Davisa w Trójce. Miles Davis, 28 września, no to będzie 30. rocznica jego śmierci. W związku z tym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się specjalny dwugodzinny koncert. Koncert, który zagra dla Państwa Miles Tribute Band, zespół, który będzie grał utwory Milesa Davisa, ale na scenie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie również Michał Margański, który między utworami będzie rozmawiał z muzykami na temat utworów, które przygotowali. Jest to formuła, która jeszcze w latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych w rozgłośniach radiowych była praktykowana. Zatem przypomnijmy sobie, nie dość, że muzycznie, to również warsztatowo tamte czasy. Ponieważ ten koncert będzie transmitowany na antenie radiowej Trójki, to każdy z Państwa będzie mógł go wysłuchać, ale koncert ten będzie można też zobaczyć na własne oczy. Kto ma chęć ten koncert obejrzeć wraz z osobą towarzyszącą, to zapraszam do pisania maili na adres poranatrójka@polskieradio.pl. Cyfrą pora na 3 @polskieradio.pl. Kto chętny, to zapraszam. Tymczasem, zbliżając się dzień po dniu do tego koncertu, Michał Margański przybliża nam postać Milesa Kennedy... Boże, Kennedy'ego. Co ja... się człowiek nasłucha tego rocka i mu ten wokalista zostaje w głowie. Oczywiście Milesa Davisa. Milesa Davisa Michał Margański przedstawia nam jego postać codziennie w specjalnym cyklu Miles Smiles i właśnie teraz mam zaszczyt na kolejny odcinek tego cyklu Państwa zaprosić. Miał w nosie opinie i często był wyjątkowo ostry w kontaktach, zwłaszcza w kontaktach z dziennikarzami. Fama była taka, że Miles jest człowiekiem bardzo groźnym. Pogardzał krytykami, w szczególności białymi. Nazywał takich ludzi oczywiście, jak to byli motherfuckers, niegodni w ogóle jego uwagi. Miles Smiles. Wspominamy Davisa w Trójce. Trzymam w ręku archiwalne polskie 62. wydanie Jazz Forum z grudnia 1983 roku. W spisie treści czytam, że na stronie 18 wydrukowano wywiad Pawła Brodowskiego i Janusza Szprota zatytułowany Oko w oko z Milesem. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania naszkicujemy sylwetkę trębacza wspomnieniami jednego z uczestników tej rozmowy. Wywiadu zupełnie nieplanowanego. Nawet przez myśl nam nie przyszło, że można przymierzać się do takiego wywiadu. Robiliśmy wywiad z Janem Garbarkiem. Wychodzimy już z hotelu Victoria i nagle przemknął koło nas ten Bud Johnson. Mówi, co wy tu robicie? No, zrobiliśmy wywiad z Garbarkiem. A Miles? Miles? Mówi Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. No a może chcecie zrobić wywiad z Milesem? Nogi pod nami się ugięły, co w ogóle niemożliwe, ale poczekajcie, może coś się da zrobić. Porozmawiam z menadżerem, mówię, okej, bądźcie tutaj za godzinę. Bierzemy taksówkę, jedziemy do mnie do domu po płytę, żeby mieć jakieś ze sobą, jakieś fanty, jakiś pretekst do rozmowy. Miałem najnowszą płytę, tą, która się nazywa Star People. No i z tą płytą wróciliśmy i wziąłem oczywiście numer Jazz Forum, Mars na okładce, no to świetna przepustka do wywiadu. Wróciliśmy, jedziemy na górę windą, ale Boga, wywiad z Milesem, a Toto Blanke mówi, nie mów jeszcze hop, bo jeszcze nie weszliście do środka. No to czekamy jeszcze, okej, możecie wchodzić, wchodzimy, nikogo nie ma. Trochę znowu nas strach obleciał, ale Miles się pojawił przy takim wielkim biurku po drugiej stronie tego pokoju. Okej, tutaj mówię, siadajcie, mówi, nie przeszkadzacie mi. Rysował w tym momencie, miał wtedy jakieś akwarele i rysował tym malowaniem bardzo pochłonięty, je tak maluje i tak nawiązaliśmy do tych jego kresek, pociągnięć tam, coś, że fajnie, to tak, tak po prostu i rozmowa jakoś się tak rozkręciła. Mieliśmy na to tylko 10 minut. Rozmowa trwała prawie pół godziny. On opowiadał. Oczy miał tak strasznie przenikliwe, że po prostu wydawało się, że każda myśl, wszystko co, jakiekolwiek myśli przechodzą przeze mnie, że on to czyta. Nawet jak w jakimś momencie się zamyśliłem w tym sensie, że przygotowywałem kolejne pytanie, a on miał tam jakąś kwestię i mówi tak, you know what I mean. A ja trochę się zgubiłem i on to wyczuł. Ja mówię, yeah. On zaczął mi przedrzeźniać. Yeah, you don't know what I'm talking about. Oczywiście miał rację. Więc to była przenikliwa postać, ale przyjął nas bardzo ciepło. Potrzebuję basisty z kopytem, który ma jednocześnie swój styl. Rozumiecie?

Miles Davis i nasz cykl Miles Smiles wróci jutro, też po godzinie 8. Tutaj postać Milesa Davisa przypomina nam na antenie Michał Margański, który poprowadzi specjalny koncert w najbliższy wtorek. Ja pragnę Państwu też przypomnieć, że na naszym kanale YouTube programu Trzeciego Polskiego Radia cykl Michała Margańskiego można odnaleźć. Jest dzisiaj to, co Państwo usłyszeli, to trzeci odcinek. Dwa pozostałe, czyli pierwszy i drugi, już są na naszym kanale YouTube. Za chwilę znajdzie się tam również ten, gdyby Państwo chcieli odświeżyć, albo może ktoś z Państwa dopiero przed chwilą włączył program Trzeci Polskiego Radia i chciałby się zorientować, o czym mówiliśmy i w jaki sposób wspominamy Milesa Davisa. Zatem zapraszam Państwa serdecznie na nasz kanał YouTube i na nasze media społecznościowe. Miles Smiles, wspominamy Davisa w trójce. Codziennie po godzinie 8, a we wtorek w przyszłym tygodniu specjalny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Stream audio wideo z tego koncertu również na naszych mediach społecznościowych będzie można zobaczyć. Na zegarach 8:30. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Państwa unijne mogą obniżać VAT i akcyzę na prąd. Chodzi o zastopowanie wzrostu cen. Tak powiedziała unijna komisarz do spraw energii Kadri Simpson. Komisja Europejska jeszcze przed końcem roku ma opublikować szerszy pakiet propozycji, które państwa członkowskie będą mogły wykorzystać, by złagodzić zwyżki cen prądu i gazu dla odbiorców. Temat może się też pojawić na najbliższym unijnym szczycie 21 października. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny poinformuje o bezrobociu w sierpniu. Na rynku panuje przekonanie, że raczej zbyt wiele nie powinno się zmienić. W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 5,8%. Dzięki uszczelnieniu VAT-u w ciągu 5-6 lat wpływy do budżetu zwiększyły się ze 123 miliardów do mniej więcej 213 miliardów złotych. Tak mówił na konferencji Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich, premier Mateusz Morawiecki. Walka z wyłudzeniami VAT-owskimi to jedno z najważniejszych zadań polityki fiskalnej. Tak mówił z kolei szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Mafie VAT-owskie, one w różne sektory się przemieszczały. Takie najbardziej widoczne to w sektorze handlu stalą, elektroniką. Generalnie byli w stanie, nie płacąc VAT-u, sprzedawać swoje produkty o 10, 15, 20% taniej, co prowadziło do bardzo ostrego zaburzenia konkurencji i uczciwi przedsiębiorcy mieli po prostu problemy bardzo poważne. Zmieniamy temat. Dziś w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się druga edycja konferencji Our Future Forum, organizowanej przez Our Future Foundation, fundację zrzeszającą studentów polskich i zagranicznych uniwersytetów. Paneliści będą dyskutować o tym, jak walczyć z wykluczeniem w dostępie młodzieży do edukacji, a Polskie Radio objęło patronat nad tym wydarzeniem. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje teraz 4,63, frank szwajcarski 4,28, amerykański dolar 3,95, a brytyjski funt 5,38. Deszcz spadnie w Gdańsku i chciałem zrobić jedno słowo z i oraz, i chciałem zrobić i oraz, ale dobrze, niech jest. Deszcz spadnie w Trójmieście i oraz na Warmii i Mazurach. Oprócz tego słonecznie, przejściowe zachmurzenia. Temperatury od 15 stopni na północy, przez 17 w centrum, po 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 28 minut do 9. Paradise to Coldplay w programie Trzecim Polskiego Radia. Amy Winehouse i Rehab za chwilę. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. 20 minut pozostało do 9. Poranny program Pora na Trójkę zrealizowała Olga Szućko, a program przygotowali Paweł Turski, Kuba Marcinowicz, to Polskie Radio Kierowców, Marcin Golec, Michał Margański oraz Małgorzata Łukowska. Bardzo dziękuję. Tymczasem do studia Trójki dotarł Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Salon polityczny Trójki za chwilę, ale. Znowu coś szykujesz. Co najmilszego spotkało cię ze strony twoich sąsiadów? Wiesz co, ostatnio sąsiad pomagał mi wnosić meble, które zamówiłem i sam nie dałbym rady. Czyli sąsiad wnosił, a ty mu razem. Tak. Nie, razem to robiliśmy, tak, zdecydowanie. Ja miałem takie, wiesz co, bo bardzo łatwo jest znaleźć negatywne rzeczy, które nam robią sąsiedzi, ale szukajmy tych pozytywów. Ja na przykład kiedyś się bardzo ucieszyłem z pozytywnej rzeczy, którą mój sąsiad zrobił, mianowicie po chyba roku przestał gotować codziennie bigos. No cóż, mi zrobił zapasy, ten przestał. I to jest słuszna weki porobił. Słoiki, słuchaj, do zamrażarki. Kto będzie, przepraszam, teraz już poważnie, kto będzie twoim gościem w salonie politycznym? Stanisław Żaren, rzecznik koordynatora ministra koordynatora służb specjalnych. Dobra, w takim razie pozostaje mi zachęcić państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, do usłyszenia jutro. Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś z nami Stanisław Żaren, rzecznik ministra do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O tej koordynacji na początek chciałbym porozmawiać, koordynacji działań służb przy granicy z Białorusią. Jak wygląda ta codzienna praca, codzienny nadzór ministra nad działalnością służb? Na granicy polskiej, granicy wschodniej działa kilka różnych formacji strzegących naszego bezpieczeństwa. Przede wszystkim jest to Straż Graniczna, ale wiemy, że została kilka tygodni temu wsparta przez kolegów z Wojska Polskiego, także mamy tam i Straż Graniczną, i Policję, i Wojsko Polskie. Tutaj działania swoje, również informacyjne, rozpoznawcze, prowadzą służby specjalne podległe ministrowi koordynatorowi, a zatem koordynacja tego typu działań się, to jest zadanie ministra spraw wewnętrznych, ministra koordynatora i ministra obrony narodowej. Te trzy podmioty nadzorujące działalność funkcjonariuszy i żołnierzy są ze sobą w stałym kontakcie. W stałym kontakcie. No właśnie pytam, jak często? Codziennie, kilka razy dziennie, co drugi dzień? Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w ten sposób, że minister koordynator w codzienny sposób, w codziennie minister spraw wewnętrznych i koordynator, bo to jest ta sama osoba, w tej chwili minister Mariusz Kamiński, jest w codziennym, stałym kontakcie zarówno ze Strażą Graniczną, jak i policją, jak i służbami specjalnymi jemu podległymi. Już jako koordynatorowi jest również w stałym kontakcie ze strukturami, które zajmują się koordynacją działań wojskowych na naszym pograniczu wschodnim. To są codzienne kontakty, codzienne zadania związane ze zlecaniem różnego rodzaju działań, odbieraniem meldunków, zarządzaniem tymi strukturami, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie wschodniej granicy. A jak często zbiera się kolegium do spraw służb specjalnych, które funkcjonuje przy premierze jako organ doradczy? Wiemy, że we wtorek premier uczestniczył w takim spotkaniu kolegium. Jak często ono się odbywa? To kolegium ma zupełnie inny charakter. To jest kolegium złożone z polityków, to jest kolegium złożone z wysokiego szczebla przedstawicieli różnych ministerstw. Ono działa zarówno w trybie obiegowym, jak i w trybie posiedzeń stałych. To są zadania, które są związane z różnego rodzaju opiniami, które kolegium wydaje. To są opinie dotyczące procesów legislacyjnych, różnego rodzaju rozporządzeń, budżetów dla służb. Te zadania, które realizuje kolegium, są zupełnie innymi zadaniami niż taka codzienna, bieżąca praca służb. Pozostawmy Warszawę i nadzór nad działalnością służb i przenieśmy się właśnie na granicę. Jak tam w tej chwili sytuacja wygląda? Straż Graniczna codziennie informuje o 200, nawet niekiedy 300 próbach nielegalnego przekroczenia granicy. Codziennie zatrzymywanych jest około kilkunastu nielegalnych imigrantów. Jak to wpływa na sytuację właśnie w tych miejscowościach przygranicznych? Jak to wygląda? Sytuacja ustabilizowała się, jeśli można użyć takiego słowa, na mniej więcej 200 próbach przekroczenia naszej granicy dziennie. Tutaj Straż Graniczna informuje codziennie w swoich komunikatach o tego typu liczbach, ale również informuje o tym, że niemal codziennie dochodzi do zatrzymania osób, które biorą udział w organizowaniu nielegalnej migracji przez polsko-białoruską granicę. W najnowszym komunikacie mowa o tym, że zatrzymano 3 cudzoziemców za pomocnictwo przy tym nielegalnym szlaku migracyjnym. To również jest zadanie Straży Granicznej, by wyłapywać tych, którzy się organizacją tego typu szlaku migracyjnego zajmują. I wiemy i spodziewamy się, że ten szlak migracyjny wytworzony sztucznie przez reżim Łukaszenki będzie to próba budowy stałego szlaku migracyjnego przez polską granicę. Tutaj liczby wskazują jednoznacznie, że mamy do czynienia ze sztucznym wytworzeniem presji migracyjnej na Polskę. Jak mówił minister Wąsik ostatnio w Sejmie, pierwsza połowa 2021 roku to właściwie marginalny ruch nielegalny, jeżeli chodzi o migrację z Białorusi do Polski. Tego typu wzrost znaczący zaobserwowaliśmy najpierw w lipcu, kiedy Straż Graniczna zidentyfikowała ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy. W sierpniu to już było ponad 3,5 tysiąca. Wrzesień zapewne zamknie się dużo, dużo większą liczbą, bowiem ten nabór migrantów jest coraz mocniejszy. Czy prawdą jest, że migranci i imigranci, którzy przekraczają polsko-białoruską granicę, są wyposażeni w narzędzia, które umożliwiają przecięcie tych zasieków? Nie mam takich informacji. Mam i dochodzą do nas informacje o tym, że to funkcjonariusze służb białoruskich pomagają konkretnym grupom migrantów na przedostawać się na terytorium Polski. Mamy również dowody na to, że te struktury białoruskie oficjalne są bardzo mocno zaangażowane w transport konkretnych grup migrantów na polsko-białoruskie pogranicze. Oni wręcz są przewodnikami różnych migrantów do samej granicy. Służby białoruskie biorą również udział w pomaganiu takim migrantom przedostawać się na terytorium Polski. To wszystko wskazuje i dowodzi, że służby państwowe białoruskie są zaangażowane w wytworzenie tej próby destabilizacji polsko-białoruskiej granicy. Wiemy, że celem imigrantów są Niemcy. Ile osób dostało się do Niemiec? Czy takie informacje służby polskie mają? Ja dysponuję tylko informacjami o charakterze medialnym, publicznymi. Wiemy, że kilkaset osób zostało zidentyfikowanych przez stronę niemiecką jako te osoby, które dostały się do Niemiec przez wschodnią Europę, przez prawdopodobnie terytorium Polski. W naszej ocenie sposób funkcjonowania służb na wschodniej granicy zapewnia dosyć dużą albo bardzo dużą nawet wykrywalność tego typu prób, wykrywalność prób przekroczenia granicy, wykrywalność tych migrantów, którzy zdołali przekroczyć nielegalnie granicę, ale oczywiście nie możemy być stuprocentowo pewni, że jakieś grupy, jacyś migranci nie przedostaną się na terytorium z Europy Zachodniej. Musimy mieć świadomość, że ci ludzie, którzy forsują polsko-białoruską granicę, często są oszukiwani, myślą, że trafiają i mają trafić na terytorium Niemiec. I tradycyjnie już to głównie te bogate państwa zachodniej Europy są krajami docelowymi dla wielu migrantów, którzy tutaj próbują dostać. A czy opozycja mogłaby wnieść merytoryczny wkład na przykład na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Te wnioski opozycji pojawiały się bardzo często. Czy pańskim zdaniem należałoby takie posiedzenie zwołać? Tutaj nie chciałbym absolutnie niczego sugerować. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest to ciało, które jest w dyspozycji pana prezydenta i to on musi decydować, kiedy zwoływać to ciało i konsultacje. No, pierwsze doświadczenia związane z niektórymi posłami opozycji, którzy pojawiali się na pograniczu przy granicy polsko-białoruskiej, są bardzo złe. Oni byli tam i niestety ich wizyty często skutkowały wzmocnieniem emocji społecznych, ale również próbami destabilizowania pracy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zabezpieczenie granicy. Te doświadczenia z pierwszych tygodni tego kryzysu nie były dobre. A czy prawdziwe są informacje, że Frontex oferuje taką pomoc na granicy? My jesteśmy jako Polska w stałym kontakcie z ekspertami Frontexu, natomiast musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, że Frontex to jest agencja unijna, która nie dysponuje własnymi funkcjonariuszami, którzy mogliby zostać przez Frontex oddelegowani na polską granicę. Frontex jest to sposób kooperowania różnych formacji krajowych po to, żeby się wzajemnie wspierać. To właśnie w ramach takiej misji koordynowanej przez Frontex polscy funkcjonariusze pojechali kilka tygodni temu na Litwę, by tam wspomagać naszych litewskich partnerów. My jako Polska jesteśmy w stałym kontakcie z Frontexem, ale na razie zabezpieczamy w sensie fizycznej obecności naszą granicę własnymi siłami, siłami Straży Granicznej i Wojska Polskiego. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A stan wyjątkowy zostanie przedłużony, jak pan sądzi? Nie mam takiej żadnych przesłuchów w tej sprawie. No, obserwujemy sytuację na wschodzie. Widać, że ta presja migracyjna nie zmniejsza się. Wiemy, że wygaszone zostają jeszcze teraz ćwiczenia Zapad-21, a więc sytuacja związana z tymi ćwiczeniami mija. Zobaczymy, jak będzie się dalej kształtowała sytuacja związana z migracją. To, co obserwujemy ostatnio, o czym mówiła wczoraj w swoich komunikatach Straż Graniczna, to również występowanie różnego rodzaju nietypowych formacji wojskowych na terenie Białorusi, tuż przy granicy z Polską. Tam w ostatnim czasie identyfikowani byli żołnierze niezwiązani zupełnie z formacjami chroniącymi granicę białoruską, żołnierze z jednostek powietrzno-desantowych, z jednostek mających zadania typowo bojowe. Zatem widzimy, że do kwestii tych sytuacji i zdarzeń na granicy białorusko-polskiej reżim Łukaszenki podchodzi z dużą dozą, z dużą powagą, z dużą, z dużymi zamiarami być może, bowiem no, w jakimś celu kierowani są tam żołnierze odpowiedzialni za zupełnie inne zadania niż zabezpieczanie granic. Kierowani są żołnierze, którzy są wyposażeni w ostrą broń, karabiny. Jakie wyposażenie tam na miejscu mają służby białoruskie i polskie także? Służby białoruskie, co zostało przez naszą stronę zidentyfikowane, dysponują oczywiście bronią, również bronią długą, mowa o karabinach maszynowych, o broni, czyli pistoletach, co oczywiście nie budzi większych zdziwień, bo mowa o formacjach uzbrojonych, o żołnierzach i pogranicznikach. Niektórzy żołnierze, a to już budzi pewne wątpliwości, również dysponują karabinami snajperskimi. To jest coś, co powoduje, że mamy do czynienia z kierowaniem przez reżim Łukaszenki osób zupełnie do innych zadań na co dzień wykorzystywanych na pogranicze polsko-białoruskie. Tego typu działania obserwujemy, no i oczywiście będziemy monitorować. Musimy wiedzieć, dlaczego tacy ludzie pojawiają się w rejonie polskiej granicy. Podsumowując naszą rozmowę dzisiejszą, czy jest dziś przed państwem polskim większe wyzwanie niż obrona wschodniej granicy? Na pewno mamy do czynienia z rozpoczęciem pewnej operacji destabilizowania Polski przez użycie również szlaku migracyjnego. Nie oznacza to, że inne wyzwania się zmniejszają czy zniknęły, ale ta sytuacja związana z ruchem migracyjnym staje się na pewno bieżącym, priorytetowym problemem. Mówił Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. To, co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Zaszczep się i otwórz drzwi do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu, do podróży bez testów na COVID i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek Musiał.